Yeah. You're now listening to A-Rap Music. Yeah. MK, aka Komi, Wreck of Com. Yo, Rifma Gufti Bakab Rifma. Put your hands up. Ma gush kardem shumora, shumo kardem shumora, mar kësh tak shumora, do të zaten shi ora shumora, i zi jo di odam odam me tanta halos, kada ma monda da kada mod, paga da kapot me zanan palos, dare bëkën e khada mod, repera me gamara monara, smara il ti mos diga na me nabi san kala mod, bella kolla i talan, do qubi gugir dhe tana ton, buj ma da peshi mikrafon, kësho da gje e kana to dhe ke pol një guzen, pa pikton komi tuzen, kaj me famen shumë kida peshi kom, mi kuzen, nesen da kom mi kuzen ta sti bek bona to da mi sok shidi neke ma boha mu devona ma shidim MK ba de fami dim kia ba da shida i gari rej mara bubu Eminem bakhte Ismaila me guj shohire ma belad jo zda sol zadim roska dim qika ma sok tëm bodi ma topol hiqka na kadak rifma ba qeni ma suka to kaj me kenem boj ma holi jam sarë e ba gjoj sarë diga kizaj he o i ja agar në hohi jam kalima hoj ma da marzi sarë gjogiran arusë ta saj gjori jaj repo i ma marabugu pak marabugu natari jas ma misli el kum gji misli kjum ajs didas ninda gira me khon bubum haki kap ka do me zora i danon ka do me dora krajs i oda moj zamon aj duru me kënan kajt marangi rojs da fajt najn me kënëm ka qat marzi sarë tona kajfi atona rangi teke nain me kënë pachak maxi sartona kaliti dartona raftori mardona kënen nishon ti e nohi kishu mo haki katen da kënen tuto ki palebo mu jagon ta pros na gili ten da dil baroj ma repi to gjiki hasaj la basu na botu slim gjaplon abada GFP master ismail tion vjuga deja vjule vakan ka tigri skaj qmo mu ki khonen rep ne kere pat soh tëma këlla bëdëm khab didëm kja ma tohli jan arus sha tohti jan oli jam dohtesti jan a u kunda pëshi mikrafon zohtes e kofi ja dargoraj qikhe shu qikhe ura za dan duhti jan bacha ako suhti jan eke holi jan miliona pëhti jan beguj arus ish hasaj rjana a hëdësh dare bujo bosha Dalai Lama ne paca na ko bio jen rjana kënem haki ka toki hama fahma Baskinin bala budira o yeah MK aka Komi Rekord Komi